za 2399 zł. Otrzymasz 200 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lipca, jest 11. Jolanta Pacak, zapraszam na serwis Trójki. Dużo pracy mieli strażacy na Śląsku po gwałtownych burzach. W trójkowym studiu Osieckiej swój jubileusz świętuje Sławomir Łosowski, lider i kompozytor przebojów zespołu Kombi. Były premier Kazimierz Marcinkiewicz odchodzi z życia publicznego. Ponad 500 razy interweniowali wieczorem i w nocy strażacy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi, że burze przechodziły nad Polską od rana. Od wczoraj do dzisiejszego poranka strażacy w całej Polsce wyjeżdżali już prawie 560 razy, usuwając skutki burz, które przechodziły wczoraj, a także dzisiejszej nocy nad wieloma województwami. Najwięcej interwencji wczoraj odnotowali strażacy w województwie śląskim, opolskim i wielkopolskim, natomiast dziś w nocy w województwie śląskim i kujawsko-pomorskim. Interwencje strażaków związane były i są przede wszystkim z wypompowywaniem wody z piwnic zalanych budynków, a także ulic. W Katowicach strażacy wypompowywali wodę z zalanych, m.in. dwóch szpitali i kilku garaży podziemnych. W wyniku nawałnic w Radomiu ranny został mężczyzna, w którego uderzył konar drzewa. Na dziś synoptycy też przewidują burze z intensywnymi opadami, gradem i silnym wiatrem. Niezwykły koncert na 50-lecie. W trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej swój jubileusz, pół wieku pracy artystycznej, świętuje Sławomir Łosowski, lider i kompozytor wielu przebojów zespołu Kombi. Przedwczoraj jubilat gościł w audycji LP Trójka. Łosowski tak mówił o swojej twórczości. Przez te 50 lat się wiele wydarzyło, ale powiem szczerze, że właśnie teraz mam największy power twórczy, mam te możliwości. Już nie staram się o to, żeby robić jakieś tak zwane hity, tylko staram się pokazywać w tej naszej muzyce dla naszych słuchaczy i fanów to wszystko, co w sercu mi gra i to, czego jakby nie dopełniłem w poprzednich latach, co mi brakowało. Na scenie gościnnie wystąpią m.in. Leszek Możdżer czy Andrzej Nowak. Koncert poprowadzi Marek Niedźwiecki. Początek i transmisja na antenie Trójki 5 minut po 19. Transmisja wideo na naszej stronie internetowej. Były premier Kazimierz Marcinkiewicz odchodzi z życia publicznego. W jego oświadczeniu czytamy, że celem jest obrona siebie i rodziny. Dodaje w nim, że podejmuje działania prawne, które mają na celu uniemożliwienie jego byłej żonie zbliżania się do niego w jakiejkolwiek formie. W środę Super Express doniósł, że Marcinkiewicz ma szansę na start w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej. Jednak władze Platformy stawiają politykowi warunek. Ma spłacić byłej żonie zaległe alimenty. Rzecznik PO Jan Grabiec zdementował te doniesienia. Nie ma takiej kandydatury, nie została zgłoszona i w ogóle nie jest przez nas rozpatrywana, oświadczył. Wakacje w pełni, a Politechnika Wrocławska już teraz pomyślała o swoich studentach. Od nowego roku akademickiego wprowadza ułatwienia dla niepełnosprawnych. Testowany jest tam pilotażowy program komputerowy, który pozwala osobom niesłyszącym i niedowidzącym na łatwiejsze poruszanie się po uczelni. System przez zamontowane głośniki podaje lokalizację studenta, jednocześnie na smartfonie wyświetlany jest słowny opis miejsca. Jesteśmy pewni, że program się sprawdzi, już planujemy kolejne kroki. Tak mówi inżynier Jerzy Borowiec z Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki. Winda poziom minus jeden. Następnym krokiem to będzie na pewno rozbudowywanie tego systemu. Politechnika otwiera się na zagranicznych studentów. Ten system jest na tyle elastyczny, że można go przygotować także z myślą o tych studentach zagranicznych. System wykorzystywany może być przez każdego. Wystarczy na telefonie zainstalować odpowiednią aplikację. Kampus Politechniki we Wrocławiu to na razie jedyne miejsce na Dolnym Śląsku, gdzie testowane są takie rozwiązania technologiczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będzie się też rozpogadzać. Przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, do tego burze z gradem i porywistym wiatrem. Najmniej opadów na północnym wschodzie. Od 24 stopni nad samym morzem do 30 w centrum i 32 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Kaskader literatury. Najpopularniejszy polski poeta współczesny. Autor piosenek śpiewanych przy każdym ognisku. Bohater licznych festiwali nazywanych stachuriadami.

No i chyba państwo rozpoznają ten utwór, nieprawdaż? No właśnie. To jest na żywo, to jest klasyka Beatlesowska i to jest przecież do tańca. I nie pierwszy raz taką muzykę nadaje. No dobrze, to już przestaję się tłumaczyć, ale mówię skąd obecność tej płyty w studiu dzisiaj, bo to nie jest, to jest taka nowość, nie nowość. Ponieważ oryginalnie występ Paula McCartneya w sali Amoeba, właśnie trudno mieć sali, bo to jest legendarny sklep płytowy, to się już dość dawno temu ukazało, ale teraz jest tak zwana pełna wersja, rok 2019, ukazało się to niedawno i przypomina McCartneya naprawdę w dobrej formie, który, jak to zresztą sami Beatlesi lubili robić, tu i ówdzie potrafił zaskoczyć nagłym pojawieniem się i występem. No i zdecydował się w którymś momencie, że wystąpi w tym legendarnym sklepie płytowym Amoeba. Powiem bezwstydnie, że sam w nim byłem parokrotnie, w Los Angeles. To jest gigant. I to jest raj dla wszystkich tych, którzy ronią łzy za prawdziwymi sklepami płytowymi, które dosłownie jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej zniknęły z powierzchni świata. Niemal całkowicie. Te wszystkie sieci takie popularne, europejskie, amerykańskie, odwiedzane. Nie ma, nie ma, nie ma. Internet, elektroniczne kupowanie pojedynczych piosenek, właśnie fizycznie niedotykalnych, bo ich nie ma. Owszem, jeszcze gdzieś tam resztki CD, ale to wszystko się zamawia, przychodzi pocztą. A ta Amoeba to jest hala, w której można dotknąć, oglądać winyle, niekończące się rzędy, wszystkie możliwe gatunki i CD, no i w ogóle sama atmosfera i sama ta przyjemność przebierania. Tam można spędzić parę godzin, jak ktoś jest wariatem, a podejrzewam, że w tej grupie bym się znalazł i wyjść choćby nawet bez zakupu, ale mieć tę taką radość obcowania z tą dawną formą. No ale chwileczkę, bo popadnę zaraz w roztkliwienie i rozmarzenie, a chodzi o muzykę. No i w tej Amoebie, po polsku mówiąc, Paul McCartney wykonał szereg utworów, dowodząc, to jeszcze muszę chwilkę pogadać, że nie tylko klasyka Beatlesowska jest wysokiej jakości, ale on sam siebie postawił w trudnej sytuacji. Bo jeśli ma się za sobą tyle przytłaczających światowych przebojów, to potem, kiedy człowiek wydaje płytę solową z dobrymi piosenkami, ale nawet z bardzo dobrymi, to one w cieniu tych super, super klasyków powtarzanych w nieskończoność przez wszystkie stacje świata, no one troszkę tak jakoś bledną. A na przykład utwór Only Mama Knows, który za chwilę usłyszymy, uważam, przebój jak nie wiem co. No i jeszcze będzie dwa razy potem Sir Paul na żywo. What was I doing on the road? That was me at the scout camp in the school play, spade and bucket by the sea. That was me. That was me playing conkers at the bus stop on a blanket in the bluebell. That was me. The same me that stands here now when I think of all that stuff to make a life pretty hard to take it in. That was me. Well, that was me, Royal Iris on the river, Mercy beat with the band. Yeah, that was me. That was me, sweating cobwebs on the contract in a cellar on TV. That was me. The same me that stands here now with faith that greets at all of this. A bigger lifetime, who am I to disagree? Oh, that was me. Proszę Państwa, That Was Me to też przebój. Naprawdę świetnie to brzmi. A propos mojego wykładu i mojej historii wzruszającej o sklepie Amoeba, z którego to nagranie pochodziło, to już mam reakcję korespondencyjną. Napisała pani Julia, że te sklepy wracają, że na przykład w Chicago pojawiają się takie sklepy, nie wiem, czy ja dobrze odczytuję, zwane A-Releases. Nie, Reckless, przepraszam bardzo. No to tylko mogę się cieszyć, ale jednocześnie zadać pytanie, czy one przetrwają. Bo jednak teraz w tej dobie wszechobecnej elektroniki i różnych chmur i takich rzeczy, to płyta, którą się bierze do ręki, a i trochę więcej kosztuje, no i wymaga jednak aparatury do odtworzenia. Chciałbym, aby fanów takiego słuchania było dużo, no bo ja jestem, a nie będę wypominał sobie wieku, ale jestem z tamtej epoki. A w tej epoce powstają płyty, które powinny być prezentowane o wiele szerzej niż tylko poprzez jeden utwór wybrany na przebój. I takim albumem jest nowa płyta Lukasa Nelsona, którą Janek Hojnacki już lekko tknął, ale która ma dużo, dużo świetnych utworów, jak choćby ten otwierający całość. Clever, but you're tied up in your words. Lukas Nelson i nowa płyta. I tu kluczowy jest tytuł albumu i tytuł piosenki, którą za chwilę usłyszymy. Mianowicie brzmi on tak. Turn off the news, build a garden. Ja już chyba w tonacji mówiłem o tym utworze. To tak jakby Lukas Nelson miał wgląd w to, co się dzieje u nas w kraju, bo śpiewa o narastającej fali nienawiści, o tym, co się wyrabia w wiadomościach różnych i że należałoby się odciąć od tego, no bo po prostu zaczniemy robić sobie krzywdę. A tytuł na polski wykłada się: wyłączcie wiadomości i zajmijcie się ogrodem, albo załóżcie ogród. Oczywiście, że to utopijna myśl, ale jeśli choćby część z tego dałoby się zrealizować, to może ci szaleńcy, którzy plują na siebie we wszystkich mediach, troszeczkę by odeszli na dalszy plan. Just a little underused. To był Lukas Nelson. A teraz ostatnią część audycji zwykle wypełnia redaktor Jan Chojnacki. Dzisiaj będzie nie inaczej, ale nie osobiście, więc nie powitam go w studiu, tylko radośnie zakrzyknę do niego hej, bo jest na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Trójka jest patronem medialnym, a Janek ma tam gościa, będzie rozmowa, wywiad i muzyka, więc Janku, hej! Dziękuję za takie miłe przywitanie, Wojtku. No jest, jak mówiłeś, nas dwóch, więc to podwójna radość, że mówisz do nas tak radośnie. A w studiu mamy dżentelmena, a w zasadzie niech go przedstawi dużo bardziej słynny disc jockey niż ja. This is not available on disc. You're hearing a live performance of a Status Quo original composition by leader Francis Rossi, Spinning Wheel Blues. While I win Good morning, good morning. We've slept the whole night through. Good morning. Sorry. Good morning. Good morning. Good morning. I to był głos, który wydobył z siebie nasz dzisiejszy gość, Francis Rossi. Czyli tak naprawdę gość, który odpowiada za to, czym był i jest zespół Status Quo. It was 1971, yes. Francis. It's been a little blues, yes. You appeared to me as the blues guy at this time. Wtedy wydawało mi się, że jest związany z bluesem, a był to rok 1971. Yeah, trying to be blues, but that Bob Young and I were trying to. It's the first bluesy style song that we wrote together. And but as I said to you before we went on mic, that I like country, rock, pop, and blues. So I think Status Quo are a mix of all those things. No, tak to rzeczywiście było na początku. On i Bob Young skomponowali ten numer i wydawało się, że to może być dobry początek, ale potem się okazało, że wszystkie gatunki muzyczne żyją w osobie Francis Rossi. In 1979. Ah, 79, whatever you want, yes. Yeah, that was a song that Andrew Bowne had written and wrote with Rick. And I remember sitting in my home and looking at the cover. And we decided that Whatever You Want was going to be the single. And Rick and I had a look at this cover idea and we passed the whole idea of it working. Yep, I remember very well. It's been a very successful song. Podzieliłem się z Rickiem moim wspomnieniem 79 roku, kiedy po raz pierwszy usłyszałem na żywo Status Quo i to był moment, w którym ożywił on utwór zatytułowany Whatever You Like, skomponowany wspólnie z Rickiem Parfitem. To się zdarzyło u niego w domu, wymyślili ten numer. No i potem okazało się, że jest to jeden z tych wielu, ponad 30 numerów, które trafiły na brytyjskie listy przebojów. So, Whatever You Want is one of the 30 songs that came to the British top 20 or top top 30. Mm-hmm. As I read, this is the biggest number of chart entries by the rock, British rock band in history. Apparently, yeah, but every band's history is full of all sorts of stats, and the PR men like to make the stats very, very important. But the band goes on despite those statistics. We just go on. It's very nice that we've had those. But what is important to me right now is the gig, the next gig. It's always the gig that's important. And some of that is quite exciting. And some of that sometimes is tiring because it never stops. It's like a drug. It needs to be fed each day. And you go to the next gig all the time, sorry. Kiedy zajrzą Państwo do jakiejkolwiek biografii Status Quo, okaże się, że poza Whatever You Want jest jeszcze prawie 30 utworów, które weszły do brytyjskiej listy przebojów. Rick mówi, że statystyki to jest sprawa PR-u. Dla niego najistotniejsza sprawa to jest granie na żywo i dlatego też z największym zainteresowaniem patrzy i słucha tego, co będzie wkrótce na scenie, na żywo. Thank you. you decided finally to record on your own name, Francis Rossi. Just checking how many you have there. I've got that one. Yeah. I've got this. Got this one. Uh-huh. One step at a time. Uh-huh. And as far as I'm concerned, there was one other King of the Doghouse. Yeah. One step at a time is your favorite number on this. Yeah. It was written with a friend of mine who died again recently. Zapytałem Francisa, czy zdecydował się wreszcie i kiedy na nagranie solowych albumów. Okazuje się, że to już są trzy płyty. Ta, z której chciałbym teraz przypomnieć jego solową twórczość, nosi tytuł One Step at a Time i to będzie tytułowy numer z tej płyty, rok 2010. Francis Rossi, One Step at a Time. Fading in my memory, nowhere left to hide. Caught up in a smile, I'd have thought she'd know by now. I only had to try. When I think of all of the games that people play, I've fallen for them all, fallen for them all along the way. Pięćdziesiąt lat Stay to Squo i Francis Rossi są już na szlaku i pracują w studiach. Nie sposób w ciągu tych kilkunastu minut podsumować tego wszystkiego, co osiągnęli. Teraz zbliżamy się do dwóch trójek. bowiem za chwilę ukaże się 33. album Status Quo zatytułowany Backbone. We are now close to the new release. And this is the 33rd album of Status Quo. Yep. Our station is called Trójka. Trójka, which is three. So it's a double three. Yeah. It must be hit on Trójka. It's the first album we made in a few years, the first album we made since Rick died, and I didn't want to make the album. It's getting good reviews so far, but until it's released, you just never know. People may hate it, people may love it, I don't know. We hope people will love it, of course, but we will see. 33. album, dwie trójki, tak jak to błyskotliwie zauważyłem, to powinna być wymarzona piosenka na to, żeby stać się przebojem na liście przebojów trójki. Płyta nosi tytuł Backbone i jest to pierwszy album, który Status Quo nagrali od momentu, w którym Rick Parfitt odszedł z tego świata. Francis zastanawiał się, czy powinien nagrać. Wie, że są wstępnie dobre recenzje tej płyty, no ale wszystko okaże się wtedy, kiedy album będzie już z nami. A na razie mamy jedno nagranie, to tytułowe. I just hope the people of Trójka listen to Trójka and like the Backbone album. Thank you. And how's your backbone, by the way? At the moment a little warm because I'm sitting on a plastic seat with a lot of clothes on, but other than that quite good. For a man of 70 it's not bad. Backbone, nowy singiel Status Quo. Autopromocja. Zaczynał w 1969 roku od przeróbek utworów Jimiego Hendrixa czy The Animals w zespole pod nazwą Akcenty. Po kilku zmianach składu, 7 lat później, Akcenty otrzymały nową nazwę, która powie Państwu więcej. Kombi. Zapraszam na specjalny koncert w Trójce. Sławomir Łosowski i jego 50-lecie pracy artystycznej. Transmisja na naszej antenie już dziś po godzinie 19. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideokoncertu na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład iPhone X 64 giga w promocji za jedyne 3779 zł 7 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.